أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم طبعا نادليا نا بلوغ المرام na tuko katika mlango unazungumzia habari ya sadaka za anaflu aziada sadaka tutawu. Na mara mwisho kabisa tulisimamia katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu hadithi ya Aisha radhiallahu anha qalat qala nabi sallallahu alayhi wasallam إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. نعم نذكر حديث أبو يكون بيلي حقه حديث أبو سعيد الخضري والله نسمع أبو سعيد الخدري الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود أليكوية زينب أبوهي زينب لذنك وصحابة أنيت عبد الله بن مسعود الله عنه جاءت زينب أليكوية زينب أبو زينب ni mkewe, yani mke wa nani? Mke wa Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu. Jaat Zainab imraatu bin Mas'ud faqalat, akasema maneno yafuatayo: ya Rasulullah, maana alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, akasema: ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, إنك أمرت اليوم بالصدقة. حقيقة ليو أمي أمريشا بالصدقة كتوى صدقة. إنك أمرت اليوم بالصدقة. حقيقة رسول الله أمرت اليوم بالصدقة ومن ليو أمي أمريشا سؤال لا كتوى صدقة. وكان عندي حلي لي نميمي نينازو تسمى حلي لي يعني حلي ني مبامبو يا راجل يكيو بذهب يكيو ني الماس يكيو لولو يكيو نيني يكيو حلي أبو هاي في السومة قد كمش على يزاكا أهل العلم وكسيما أقوام مناعيك أبي أنا مليكي حلي مبامو ونبيلي آتولي زك وذهاب إكفيك غرام 85 بعد أمواكا تنفتيوة ونمك يولي نبيلي آتولي زك زعبو كو ونسيما يقوام وكان عندي حلي لي نميمي ننازو mapambo ninayo mapambo huliuli yani mapambo yangu huliuli bimaana mapambo yangu au vito vyangu katika vikiwa vingi yani dhahabu zikuwa nyingi na mambo mengine makorokoro basi inaitwa vito. Kwa hiyo akasema kwamba mimi wakana indi huliuli na mapambo yangu na vito vyangu vya dhahabu fa aradtu an atasaddaka bihi na mimi nikataka kutoa sadaka wayo mapambo hayo fa aradtu an atasaddaka bi nikataka kutoa sadaka hivyo hayo mapambo yangu yani dhahabu au vitu vinginevyo fa aradtu an atasaddaka bihi na mimi nikataka kutoa sadaka vitu hivyo vya mapambo yangu fa za'ama ibn mas'ud alidai innahu kwamba yeye yani Zainab anamwelezea Mtume kwamba Abdullah bin Mas'ud ambaye ni mumewe fazaama yani alidai ibn Mas'ud Abdullah bin Mas'ud annahu kwamba yeye bin Mas'udi wa waladuhu na mtoto wake ahaqqu man atasaddaqa bihi alayhim, kwamba wao wana haki zaidi niwape hiyo sadaka, niwape wao, yani nimpe mume wangu na mtoto wake, asema Zainab. Fazaama akadai Abdullah bin Mas'ud annahu, kwamba yeye Abdullah bin Mas'ud wa waladuhu na mtoto wake ahaqqu man atasaddaqa, yani wao wanastahiki ni wapi, yani ni ile sadaka yangu alayhim ni wapi wao, man atasaddaqa bihi alayhim, kwamba wao wanastahiki zaidi ni wapi sadaka yangu hii ni wapi wao. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kujibu Bibi Zainab katika mashtaka haya, akamwambia sadaka ibnu Mas'udi, amesema kweli ibnu Mas'udi. Kwa vipi? Kwamba ulipotaka kutoa sadaka mapambo yako, Abdullah bin Mas'udi akasema, jamani, mimi na mtoto wangu mbona tunastahili zaidi utupe? Sasa sentensi hii aliyosema madai hayo ni amesema kweli. Sadaka ibnu Mas'udi, amesema kweli ibnu Mas'udi. Akamwambia kwamba zaujuki wa waladuki, mumeo, yani Zainab huyo aambiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, zaujuki mumeo ibn Mas'ud, wa waladuki na mtoto wako, ahaqqu man tasaddaqat bihi alayhim, basi wao wana haki zaidi kuwapa sadaka. Zaujuki mumeo Abdullah bin Mas'ud wa waladuki na mtoto wako, huyo biashara kwa ni mtoto wa kiume, ahaqqu wanastahiki zaidi, man tasaddaqat bihi alayhim, yani kuwapa sadaka wao, man tasaddaqat alayhim, yani wao kuwapa sadaka, basi nastahiki zaidi. Rawahu al-Bukhari. Hadithi hii ni hadithi ambayo kama alivyosema na zuri, yadullu al-hadithu على ان للمراه ان تتصدق بمالها وتتصرف فيه بغير اذن زوجها. وبنا mwanamke kwa hadithi hii inatupa ifundisho kwamba anaweza akatoa sadaka kwa mali yake na akaisarifu kwa mali yake pasipo na idhini ya mumewe, yani Zainab alitaka kutoa sadaka, lakini kwamba alipotaka kutoa sadaka hakumwomba idhini ya Abdullah bin Mas'ud mumewe, kwamba mume wangu wewe, na haya mapambo yangu unaonaje nataka kutoa sadaka? Yeye alitaka kutoa sadaka. Sasa Abdullah bin Mas'ud akaidaka ile, kumbe nataka kutoa sadaka wewe, hapana, mimi na mtoto wangu tuna haki zaidi ya kupata, yani utupe sisi. Kwa Ahlul Ilm wanasema kwamba mwanamke mali yake anaweza akatoa sadaka, pengine ana mapambo yake, ana vitu vyake, pasipo kuwa na idhini ya mume. Kisha akasema ya kwamba wa anna lil insani an yatasaddaqa walau ma ashya min ashya'i khassa, na kwamba mtu anayo ruhusa ya kutoa sadaka kwa vile vitu vyake ambavyo vilivyokuwa ni special khassa, yani kuna vitu ambavyo vinavyokuwa juu ya jamala, na kuna vitu ambavyo mtu atumia yeye tu, ni vyake yeye tu, basi unaweza ukatoa sadaka katika hali hiyo. Almuhimu, hadithi hii vile vile inatufundisha, unasema Ahlul Ilm, ya kwamba sadaka kama tulivyoona katika riwaya za mwanzo, tumesoma bwana mtume amesema wabda biman taulu, kwa maana siku zote sadaka anza kwa wale ambao wanakuzunguka katika familia yako, watu wa karibu. Naam. حديثنا الفاتية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سيما بن مكتوم صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيما لكما حتى أجأت وأمبوات لا يزال la yazalu rajulu, yani mtu hataacha bimana ataendelea, atakuwa ndo kazi yake istimrar, eh, atakuwa ndo kazi yake, yani hataacha mtu kuomba watu, yasala nnasa, kuomba watu nipe, la yazalu rajulu, yani mtu hatoacha bimana atakuwa ndo tabia yake ya kuendelea yasala nnasa, kuwaomba watu hata mpaka itafika steji ni kwamba yati ya yaumal qiyama, aje siku ya kiyama, hata yati ya yaumal qiyama, mpaka aje siku ya kiyama, walaisa fi wajihi, hana katika uso wake, walaisa fi wajihi, hana katika uso wake, muz'atu lahmi, muz'a bimaana kitua, kipande cha nyama, muz'atu bimaana kitu'atu, yani hana katika uso wake kipande cha nyama, mustafakun alayhi, bimaana ni kwamba riwaya nyingine itakuja kueleza huko mbele, bwana mtume anasema almas'alatu kaddu kaddu, yani alkhadshu walakr, kwamba mtu unapoomba basi, kama mfano tushukulie vocha hii ambayo mtu anaingiza katika simu yake, ili kuzipata zile namba lazima ukwangue pale au upare uscratch, sasa kuomba ndio una scratch uso. Kwa hivyo maana siku ya kiyama mtu atakuja hali ya kwamba nyama yote haipo katika uso wake, tabakia mafupa matupu. Nasema kwamba la yazalu rajulu, mtu hataacha yasala nnasa, kuwaomba watu, kwa maana itakuwa ndo tabia yake ya kuombaomba tu, yeye kazi yake kuombaomba tu, hata yati yaumal qiyama, mpaka aje siku ya kiyama, walaisa fi wajihi, hana katika uso wake, muza yani kitwa, hana hata kipande lahmi cha nyama, mustafakun alayhi. Unasema na zuni ya kwamba suala hili la kwamba hana kipande cha nyama ina maana zifuatazo. Maana ya kwanza, yuhtamalu an yakuna almuradu yati ya saqitan la qatru lahu wala jahu, ni kwamba atakuja siku ya kiyama hali ya kwamba ameporomoka. Kuporomoka huku yaambiwa ni kwamba hana hadhi wala hana heshima mbele za watu. Suala la kwamba mtu uso wake hauna nyama, ahlul ilm mfasiri kwamba atakuja siku ya kiyama hana heshima yoyote, amedharaulika kabisa, sakita, hawezi hata mtu kumdhamini. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya suala la kuombaomba. Hii tafsiri ya kwanza. Tafsiri nyingine wanasema, au yuadhabu wajha, au utaadhibiwa uso wake, hata yasukuta lahmuhu, mpaka nyama yote katika uso wake itaporomoka. Hii itakuwa ni ukubatu lahu, ni adhabu kwake, fi mawdhi aljanayati likaunihi adhillatu bisual, kutokana na kosa la jinai la lile la kuomba, ambapo limemdhalilisha mpaka ikafikia hatua akaadhibiwa, nyama yote ya uso ikawa hana. Almuhim inakuwa ina tafsiri hizo mbili kama walivyoelezea wanazuoni. Na akasema Sheikh Uthaymeen, yadullu alhadith, hadithi hii yaonyesha, ala anna suala nnasi min kaba'ir adh-dhunub, kwamba kuwaomba watu ni katika madhambi makubwa. Kaba'ir adh-dhunub, kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna alwa'id alayhi bimaana ahlul ilm alipozungumza kaba'ir adh-dhunub wanasema ni dhambi yoyote, kosa lolote ambalo limewekewa waidi, ukifanya hivi utapata adhabu hii, ukifanya hivi utapata adhabu hii. Wanasema kaba'ir, haina maana kaba'ir mpaka iwe kosa kubwa sana. Alimu hili likiwekewa adhabu yote kaba'ir, ndio maana wakasema vile vile, hata mtu kuvaa nguo ikapinda ikafika ikavuka vipingili viwili tahta alka'bayn, vile vile ni alkaba'ir. Kwa nini? Kwa sababu tayari imewekewa waidi kwamba wama tahta alka'bayn fa huwa fi nnar. Kwa wanasema Sheikh Uthaymeen, kuomba watu ombaomba ni katika madhambi makubwa. Kwa vipi? Kwa sababu atakuja siku ya kiyama mtu ameadhibiwa, uso wake hauna nyama hata moja. Akasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba wafi hadha alhadithi, na katika hadithi hii tahdhiru lisailina, ni hadhari kwa maana yani kwa maana onyo kwa wale waombao, min an yasalu ma la yastahiqun, man an yasalu, wale ambao wanaomba mambo yani katika wale ambao hawastahiki kuomba. Wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man yasal an-nas, yeyote mwenye kuomba watu, amwalahum, mali zao, takathura, kwa ajili ya kujiongezea, kujilimbikizia, kujizidishia, takathura, takthir, fa innama, basi hakika yasalu jamra, mtu huyo huwa anaomba kaa la moto, jamra yani kaa la moto, faliyastaqil, basi aombe kidogo, au liyastakthir, au aombe kingi, alimradi ni kwamba yeye atakuwa anakaa la moto. Rawahu Muslim. Man yasali nnasa, yeyote mwenye kuomba watu, amwalahu, mali zao, yani awaomba mtu watu mali zao, amwalahu, takathura, kwa lengo la kujizidishia yeye, takathura, kwa lengo za kujizidishia yeye mali, fa innama yasalu jamra, huyo ujue anaomba jamra, jamra yani kaa la moto, kaa la moto yekunduga, si ndo ndo liomba yeye. Kwa faliyastakili, aombe basi, aombe kidogo, au liyastakili, au aombe kingi, maadamu awaomba watu mali zao kwa ajili ya kumzidishia yeye, basi naam, itakuwa yeye aomba kaa la moto. Wanasema nazuoni katika hadithi hii, yadulu alhadithu ala tahrimi almas'ala biduni hajatin ilaiha, hadithi hii yaashiria ni kwamba ni makosa mtu, ni haramu kuomba pasipokuwa na haja. Fasailu lam yasalu takathura lilmali, muombaji ambaye anaomba kwa ajili ya kujiongezea mali, innama yajma'u jamra, hakika yeye huwa anakusanya makaa ya moto, yuqadu alayhi fi nari jahannam, yatakuja kupepelewa makaa hayo katika moto wa jahannam. Liannahu jamaa malan harama, kwa sababu amekusanya mali kwa upande wa haramu. Nini maana yake? Hadithi hii ya kusudiwa hivi ni kwamba mtu kuwaomba watu pasipo na haja iliyokuwa ya dharura, kumbe kule kuomba kwenyewe ni kwamba yeye anataka ajizidishie. Kwa hiyo mtu anaweza ukamwona na mali fulani, bwana ana mali, lakini kumbe mali yenyewe kenda kaomba kwa huyu, akaenda kuomba kwa huyu, sina tosha, anakwenda kuomba kwa huyu, bwana sina tosha bado, anakwenda kuomba kwa huyu, kakusanya mali alizoziomba za watu kumi. Basi almuhimu yaonekana kwamba kumbe kuomba kwake huyu mtu mmoja ilikuwa tosheleza, akawa haona bwana mambo yenyewe je, kwa hivyo akaenda kwa mwingine akampa, anazidishia. Huyu ndio ambaye ajue kwamba kila akiomba kwa lengo la kujizidishia huwa anaomba kaa la moto. Sasa akiomba kidogo au kingi ni kaa la moto, faliyastakili au liyasbir. Na hali hii, ndugu zangu Waislamu, inaingia kwa watu ambao walikuwa wao wanapoomba wanaomba kwa lengo la kwamba zaidi ya haja yao shatimia wapate cha ziada. Na hii mathalan inatokea mara nyingi katika baadhi ya misikiti. Watu wengi huwa huona kwamba ni mmoja katika mfumo labda waliokuwa mzuri, watu wana imani, kasimama, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu Waislamu, kama mnavyotuona sisi hali zetu hivi hatuoni, na imamu napiga jamani, maimamu, kuna msikiti mingine nkisali mimi imekuwa sasa ni sunna, imekuwa ni sunna, lakini kinyume chake si sunna, ni bida. Imamu kabla ya fatha ile anawaambia waumini, ndugu zangu Waislamu, kuna vipofu wawili hapo nje, ndugu zangu, kuna watu wawili hapa mbele yangu. Fatha kila siku lazima, kwa watu wanazusha mambo mengi katika dini, au wengine maimamu zimeni simu zenu stau, fungeni simu zenu stau. Sasa hii tazari inakuwa ni bida, Kwa hiyo suala la kuomba katika misikiti linaonekana kama ni jambo ambalo watu imani zao yani kubwa wanaona ya huruma sana. Lakini ndugu zangu, wakati wa mtume walikuwa vipofu. Naam. Wakati wa masaba walikuwa vipofu. Naam. Na katika maisha tunayoishi hapa duniani kuna vipofu mbona wengi katika miji mingi. Lakini mji huu tu Dar es Salaam ndio imekuwa vipofu watu ndio wanaonea huruma sana. Mimi nakumbuka sijui Allahu aalam katika maeneo ambayo nilokulia Zanzibar katika visiwa vya Unguja na Pemba vipofu wa. Lakini sijaona mimi hata siku moja akasimama kipofu baada ya swala. Asema ndugu zangu Waislamu, mimi ndio kama mnaniona ijali yangu na kwa nyumba na watoto. Nini? Sasa watu wamegeuza leo ndio mradi. Kwa hivyo kipofu anaingia lisi hii, huyo kipofu na mwenye huruma. Msikiti wa Morogoro kaja kachangiwa. Lasira ana msikiti wa Mwanza, Magharibi ana msikiti wa Bukoni, Isha anakwenda msikiti wa Mtoro, Gogo kisha mwisho anaanza kuhesabiana. Ngapi hizo? Na mtu special anaona. Ah, tumepata leo 18. Bah, haba leo kidogo mambo mazuri. Kesho tutaanzia msikiti gani? Kesho tutaanzia kichangani. Naona kazi hiyo. Wanaomba kwa ajili ya kujikilimbizikia bali hii wanaomba moto katika makaa ya katika mikono yao. وعن زبير بن الأوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سمع بنا متومي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله مجاوينو كتكوا كامبا ياكي حبله يعني حبل كامبا لأن يأخذ أحدكم مجاوينو كتكوا حبله كامبا ياكي لأن يأخذ أحدكم mmoja wenu kuchukua hafla huu kamba yake, kamba hii kamba, fayasia akaleta bihuzmati, huzma kwa maana kama ni fungu au kasema mzigo, bihuzmati lhatab, mzigo wa min alhatab, mzigo wa kuni, bihuzmati mina alhatab, yani mzigo wa kuni, akaingia msituni akakata kuni. Kwa hivyo akaja akaleta bihuzmati fungu au mzigo tunasema mina alhatab wa kuni uliofungwa vizuri kabisa, ala dhahrihi mgongoni mwake, ala dhahrihi kaubeba mzigo wa kuni ule mgongoni mwake, la fayabiha akauuza. Fayabiha akauza mzigo ule wa kuni, fayakufa biha wajhahu akajihifadhia, fayakufa biha yani kwa maana akajilinda biha kwa huo mzigo wa kuni, wajhahu, wajhahu ahlul ilm wanaifasiri kwamba ile heshima yake, ile hali ambayo kwamba murua wake, kwamba mtu anapoomba huwa anapungukiwa na heshima. Sasa anajikinga, anajihifadhi, fayakufa, anajihifadhi biha kwa uwamzi wa kuni kuuza waja huu, kwa maana ile heshima yake, haombiombi, afanya kazi kwa ajili ya kulinda heshima yake. Anasema Mtume sala salam, ni khairu lahu, ni bora kwake, min kuliko an yas'ala nnasa, kuwaomba watu, atahu wampe au manauhu au wasimpe. Khairu lahu, ni bora kwake, min kuliko an yas'ala nnasa, kuwaomba watu nipe. Sasa watu wana hiari mbili, atahu wampe au manauhu au wasimpe, kwa maana wamnyime. Moja katika mambo mawili ahlul ilm wanasherehesha hadithi wanasema, yadullu alhadithu ala tahrimi as-su'al ma'a alqudrati alkasb, hadithi hii yaonesha kwamba ni haramu kuomba ikiwa mtu anao uwezo wa kufanya kazi, ana uwezo wa kuchakarika. Na kwa hali hii basi, walaysa liihtitabi murada wa innama almuradu huwa talabu alkasb. Hapa zimetajwa kuni, lakini si muradi kwamba lazima kila mtu ende akatafute kuni. Kilichozungumzwa hapa ni kwamba mtu muradi apate njia yoyote ya kupata riziki, kwa maana achakarike, na sio suala la kuwaomba watu Kwa hivyo kazi yoyote mtu anaweza akafanya, achagui kazi kwa lengo la kutaka kulinda heshima yake, na ndio Uislamu unavyohitajika. Wanasema wasualu lwalidaini walwaladu ahadu au ahadu zawjaini al-akhar. Wanasema shekhe, lakini kuomba, maana mtoto kumwomba baba yake, mzazi akamwomba mwanawe, mke akamwomba mume, hii haingii hapa, kwa sababu tayari kuna mafungamano ya haki. Kwa mzazi ana haki ya kumlinda mtoto wake, na mtoto ana haki ya kumlinda baba yake. Kwa baba, mtu anapokuja kukuomba wewe, usije ukamwambia hadithi hii, ukamwambia baba, hey, bwana Mtume kasema bwana, mtu kuchukua nini kaba yake akienda kanisa kuni bora kuliko baba. Mtu hapa haingii kabisa. Kwa hiyo nafikiri tutasimamia hapa, muda umeenda, tutamalizia hadithi moja iliyobakia kesho. Bismillahi taala, aqul hadha wa astaghfirullah li wa lakum.